इन कुरान के असा सच से नाजिल कयो आहे इहो सच से नाजिल थियो आहे तोखे खुशखबरी डींदड़ डेजारींदड़ का सवाए न मोकलियोसूं।